Kunigystės šventimų teikėjas ir priėmėjas. Pirma, kunigystės teikėjas. Paprastasis visų kunigystės šventimų, vadinasi tiek žemesniųjų, tiek aukštesniųjų teikėjas, yra šventinamojo vyskupas. Vyskupas gali teikti šventimus, turi savaime vi ordinacionis. Ši galia yra būtina duoti aukštesniesiems šventimams. O žemesniuosius šventimus teikti šventasis sostas kartais įgalioja ir kunigą. Šventinamojo vyskupas yra tas, kurio vyskupijoje jis yra gimęs ir drauge turi savo buveinę, kitaip sakant, gyvena. Kad šventimus galėtų teikti svetimas vyskupas, reikalingas specialus savojo vyskupo leidimas. Antra, kunigystės priėmėjas. Kunigystės šventimų tikrumui būtina, kad jų priėmėjas būtų vyriškis ir pakrikštytas, taip pat, kad turėtų intenciją juos priimti. Imti šventimus moterims draudžia pats Dievas, tokia buvo Kristaus valia nuo pradžių. Į savo apaštalų gretas jis parinko tik vyrus, vien vyrams jis pavedė visą vadovavimą bažnyčioje. Apie moteris šventasis Paulius sako, moterys bažnyčioje tegul tyli, nes neleidžiama joms kalbėti, nepadaru moteriškai kalbėti bažnyčioje. Šie apaštalo žodžiai nuo pat pradžių buvo suprasti kaip aiškus draudimas moterims priimti šventimus ir užimti bet kokias vadovaujančias pareigas bažnyčioje. Tiesa, bažnyčios istorijoje randame minimas vadinamasis diakonisas ar presbiterisas. Tačiau jų parinkimas ar einamos pareigos nieko bendro neturėjo su kunigystės šventimais. Jų paskirtis buvo kita negu diakonų ar kunigų, jos turėjo ne altoriaus tarnybą, bet vien tik socialinės pareigas, sakysime, ligonių slaugimą, beturčių šelpimą, kai kuriuos patarnavimus teikiant moterims krikštą ir panašiai. Trečias, sąlygos šventimo leistinumui. Kunigystės šventimų leistinumui reikia, kad šventinamasis A turėtų pašvenčiamąją malonę, nes kunigystė yra sakramentas gyviesiems. B būtų priėmęs sutvirtinimą, tas, kuris imasi kitiems vadovauti tikėjimo reikaluose, visų pirma, pats privalo būti užsigrūdinęs tikėjime. Tokį tvirtumą žmogui duoda sutvirtinimas. C būtų šaukiamas kunigystėn. Yra dvi ryškiausios pašaukimo kunigystėn žymės. Gera kandidato intencija ir jo tinkamumas šiam luomui. Kalbant apie intenciją, reikia pasakyti, kad kandidatas kunigystėn turi šio luomo norėti, juo gerėtis ir jo tiesiog trokšti. Turi norėti ne dėl kokių žemiškų priežasčių ar išskaičiavimų, bet dėl ant prigimtinių motyvų, būtent dėl Dievo garbės, bažnyčios gerovės, savo ir kitų išganimo. Rengintis kunigystėj vadovautis kokiais nors žemiškais išskaičiavimais yra neleistina. Dar labiau neleistina, ką nors versti kunigystėn. Bet kurio luomo, juo labiau kunigystės pasirinkimas, turi būti paliktas kiekvieno laisvam apsisprendimui. Apie kandidato tinkamumą kunigystėj sprendžia jo tiesioginiai vyresnieji. Šių žodis pašaukimo reikaluose yra paties Dievo žodis. Niekas neturi teisės verštis į kunigo luomą, vyresniesiems nepritariant. Taip pat, jei nuodėmklausis, kunigų seminarijos vadovybė ir vyskupas neturi nieko prieš, juo labiau jei leidžia bei patarė, niekas dėl savo pašaukimo neturi bijoti. Toks asmuo niekuomet nebus įsibrovėlis, bet teisėtas Kristaus vynogyno darbininkas. Savaime suprantama, kandidatas kunigystėn savo vyresniesiems turi būti atviras, aptarti su jais savo pašaukimo reikalus ir laikytis jų nurodymų. Kandidatas kunigystėn turi turėti palinkimą į šį luomą ir į su juo susijusias pareigas, bet kažkoks ypatingas patraukimas nėra būtinas. D. Turėtų kunigui reikalingas savybės ir būtų reikiamai pasirengęs. Kunigui būtinos savybės yra gyvas tikėjimas, gili ir nuoširdi meilė Dievui, bažnyčiai bei artimui, maldingumas, nekaltas gyvenimas, savęs išsižadėjimo, be pasiaukojimo dvasia ir panašiai. K. kandidatas kunigystėn privalo būti baigęs reikiamą mokslą ir gavęs tinkamą auklėjimą kunigų seminarijoje. Privačiojo išsimokslinimo ar išsiauklėjimo paprastai nepakanka. Turėtų bažnyčios reikalaujama amžių. Žemesniesiems šventimams paprastai reikalaujama 17 ar 18 metų. Tai yra tokio amžiaus, kada jau galimos teologinės studijos. Subdiakonatui reikalinga turėti 21, diakonatui 22, kunigo šventimui 24, vyskupo 30 metų. F. Būtų laisvas nuo tokių sielos ir kūno trūkumų, kurie kliudo saugiai, gražiai ir garbingai eiti kunigo pareigas. Bažnyčios kanonai nurodo nemažai šios rūšės trūkumų, sakysime, neteisėtas kandidato gimimas, nekatalikai, tėvai, mišri tėvų santuoka, įvairius protinių ligų ar nuomario požymiai, didelės kūno ydos ar trūkumai, pavyzdžiui, didelė trumparegystė, klausos stoka, kalbos organų sutrikimai, sunkus ir žmogaus garbę žeminantys nusikaltimai, kaip antai žmogžudystė, kitų ar savęs sužalojimai, tikėjimo išsižadėjimas, žemas ir nedoras gyvenimas ir panašiai. Kanonas 984. Apie šių ydų bei trūkumų buvimą ar nebuvimą, taip pat apie tai, kiek jos gali kenkti kunigo garbei, ar jo einamoms pareigoms paprastai sprendžia šventimus teikęs vyskupas. Todėl jo žodis čia yra labai svarus. Išvados. Iš to, kas pasakyta apie kunigystę, eina šios išvados. A. Reikia su gilia pagarba žiūrėti į kunigo pašaukimą bei į jo einamas pareigas. Viso mūsų antprigimtinio gyvenimo pradžia vystymasis ir tobulėjimas siejasi su kunigo pareigomis. Be kunigo šis gyvenimas neįmanomas. Juk kunigas yra Dievo ir bažnyčios atstovas žmonėms ir drauge žmonių atstovas Dievui. Jis yra tarpininkas tarp Dievo ir žmonių. Jo pašaukimas yra tęsti Kristaus darbą žemėje. Jo rankose dvasinio bažnyčios lobyno raktai. Nuo jo dažniausiai priklauso, ar šis lobynas žmogui bus atidarytas ar užtrenktas. Su kunigu yra pats Kristus. Jis lydi jo žingsnius, tvirtina jo sprendimus. Kiek gražių žodžių čia yra pasakęs dieviškasis išganytojas. Štai aš esu su jumis visas dienas iki pasaulio pabaigos. Kas jūsų klauso, tas manęs klauso. Kas jūs niekina, mane niekina. O kas mane niekina, niekina tą, kuris yra mane siuntęs. Kas tikės ir bus pakrikštytas, tas bus išganytas. O kas netikės, bus pasmerktas. Kam nuodėmes atleisite, tam jos atleistos, ir kam sulaikysite, jos sulaikytos. Tikrai nėra kito pašaukimo, kuris savo kilnumu galėtų susilyginti su kunigo pašaukimu. Nėra garbingesnių pareigų kaip kunigo pareigos. Kunigo luomas, jo uždaviniai ir jo pareigos verti labai gilios pagarbos. B. Reikia dažnai ir nuoširdžiai melstis už kunigus. Reikia melstis, kad Dievas parūpintų bažnyčiai ir tautai gerų šventų ir uolių kunigų. Melskite pjūties viešpatį siūsti darbininkų į savo pjūtį. Reikia prašyti Dievą, kad jis remtų savo malonėmis ir savo palaimą, darbus ir pastangas tų kunigų, kurie jau dirba Kristaus vynuogyne. Nuo kunigijos daugiausiai priklauso ne tik bažnyčios, bet ir tautos dvasinė gerovė, bei jos klestėjimas. Laiminga tauta, kuriai netrūksta gerų kunigų. Tai ženklas, kad Dievo palaima dar neapleido tos tautos. O jeigu Dievas jos neapleido, tai jai dar lemta gyventi ir kurti. Ir vargšė tauta, kuriai trūksta pašaukimų kunigystin. Kunigo pareigos yra gražios ir kilnios, bet drauge jos yra atsakingos ir sunkios. Vadovauti sielų pašventimui ir jų išganimui yra didžiausias menas. Kunigas gyvenime turi kuo pasididžiuoti ir pasigėrėti, bet drauge ir daug kuo nusiskūsti. Jis turi traukti kitus iš purvų, bet pats neturi susipurvinti. Jis priverstas gyventi tvankioje, dažnai labai nešvarioje aplinkoje. bet pats turi išsilaikyti ir nepasiduoti tos aplinkos įtakai. Jis turi daug draugų, bet nemažai ir priešų. Jis daugelio gerbiamas, bet daugelio ir puolamas. Taigi reikia melstis, kad Dievas siūstų kunigų, bet taip pat reikia melstis, kad Dievas laimintų kunigo darbo bažnyčioje, mokykloje, prie mirštančiųjų patalo ir ten, kur tik kunigas dirba ir budi. C. Nereikia gailėtis nei vargo, nei darbo, nei lėšų kunigų pašaukimo bei auklėjimo reikalams. Kunigystė yra labai svarbus bažnyčios ir tautos reikalas, todėl tėvai ir visi tie, nuo kurių tai priklauso, turi šventą pareigą visomis išgalėmis paremti tuos asmenis, kurie šeimoje ar mokykloje rodo pašaukimo kunigystės žymes, kad tas jautrusis želmuo nesunyktų, bet auktų, klestėtų ir neštų vaisių. Garbė šeimoms, kurios duoda bažnyčiai ir tautai kunigų. Lietuvių tauta iš savo pastogės davė daug garbingų kunigų. Jie aptarnavo ne tik tėvynės dvasinius reikalus, bet daug pasidarbavo ir kaimyninėse tautose. Lietuviškos šeimos didžiavosi, jei turėjo galimybę išugdyti ir parengti kunigą. Duok Dieve, kad šioji graži mūsų tautos ir mūsų šeimų tradicija nesunyktų ir nežūtų šiuose likimo išbandymuose. Pjūtis tiesa didelė, bet darbininkų maža. Melskite pjūties viešpatį, kad atsiųstų darbininkų į savo pjūtį. Bašventink juos tiesoje.